Znamy reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa. Agnieszka Łukasiewicz, Ewelipowicz, Kuba Strzyczkowski. Program trzeci już po godzinie 16:00. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Jest drugi dzień marca, jest piątek, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Romuald Wójcik. Opozycja pyta o wydatki MON-u. Premier zapowiada, że szef resortu wyjaśni sprawę finansów. Nie pracują dwa oddziały szpitala specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Brakuje lekarzy. Część mieszkańców Radomia bez ogrzewania. Nie ma ciepłej wody. Dobrze, że słońce świeci. To cieplej w mieszkaniu. Usuwanie awarii trwa. Ponad 14,5 miliona złotych wydał resort obrony narodowej w ciągu półtora roku, używając kart płatniczych i kredytowych. Tak wynika z informacji byłego wiceszefa resortu, który odpowiadał na pytanie posła Nowoczesnej. Klub PSL Unii Europejskich Demokratów domaga się wyjaśnień. Jacek Protasiewicz poinformował, że napisał do ministra obrony Mariusza Błaszczaka zapytanie w tej sprawie. Kto miał prawo posługiwać się w Ministerstwie Obrony Narodowej, przypominam, powyżej 1000 osób, kartami kredytowymi albo płatniczymi i na jakie cele zostały wydatkowane te szokujące kwoty? Przypomnę, przez półtora roku 15 milionów złotych, co w przeliczeniu na jeden dzień wynosi 27 tysięcy złotych dzień w dzień zarządów Antoniego Macierewicza wydawanych przy użyciu kart kredytowych i płatniczych. Wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz wyjaśnia, że pieniądze były wydawane przy użyciu kart we wszystkich instytucjach podległych Ministerstwu Obrony, między innymi także w Ataszatach. Stąd też ten wynik finansowy, te 15 milionów złotych. Ja dodam tylko tyle, że pan minister Mariusz Błaszczak praktycznie w pierwszym dniu urzędowania podjął decyzję o redukcji czy zmniejszeniu liczby kart kredytowych wydawanych podległym pracownikom. Jeszcze do stycznia tych kart było 32 lub 33. Dziś tych kart kredytowych jest 12. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że minister Błaszczak z całą pewnością wyjaśni do samego końca, czy wydatki z kart kredytowych i płatniczych resortu obrony były uczciwe i uzasadnione. Zawieszona praca na dwóch oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Chodzi o oddział pediatryczny i gastrologiczno-wewnętrzny. Dyrekcja zdecydowała też o zmniejszeniu liczby przyjęć na oddział nefrologiczno-wewnętrzny. Ograniczenia mają obowiązywać od początku kwietnia do końca czerwca. Powodem są braki kadrowe. 11 lekarzy złożyło wypowiedzenia. Aby zapewnić ciągłość opieki na oddziale, lekarze muszą pracować po 250 godzin miesięcznie, mówi chirurg Mirosław Łyszczarz. Wszystko dotyczy przeciążenia pracą, obsługiwaniem dużej ilości pacjentów. Wszystko to sprowadza się do tego, że lekarzy to bardzo frustruje i dlatego wypowiadają umowy o pracę, umowy kontraktowe. Ostatnio na izbie jeden internista pełniący dyżur nie wychodził z tej izby. Wchodząc na izbę 8 rano, wychodził 23, 24, nawet nie był w stanie się napić czegoś. Dyrektor szpitala Grażyna Kuczera tłumaczy, że na pogorszenie sytuacji placówki wpłynęła reforma służby zdrowia. Będę jeszcze rozmawiać z lekarzami, żeby ci, którzy złożyli wypowiedzenia, żeby je wycofali, żeby jeszcze próbować rozwiązać nasze wspólne problemy. Po prostu nie potrafimy sobie przy tym systemie, przy tym finansowaniu poradzić z zapewnieniem opieki lekarskiej. Dyrekcja szpitala czeka na decyzję wojewody śląskiego oraz NFZ. Do wieczora może potrwać usuwanie awarii ciepłowniczej w Radomiu. Od rana ogrzewania i ciepłej wody nie mają mieszkańcy południowej części miasta, osiedla Południe, Borki, Zamłynie i Ustronie. Wstrzymanie dostawy ciepła zostało spowodowane znaczącymi ubytkami wody sieciowej, wymuszającymi czasowe wyłączenie z pracy ciepłowni Południe. Zlokalizowane zostały wstępnie punkty sieci ciepłowniczej, będące źródłem nadmiernych ubytków wody sieciowej. Obecnie trwają prace związane z usuwaniem awarii sieci. Mówiła Ewa Dobrzeńska-Trela z Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. A radomianie z niecierpliwością czekają na koniec prac. Nie jest źle. Ale nie ma ciepłej wody, więc to odczułam. Dobrze, że słońce świeci. To cieplej w mieszkaniu. I woda jest zimna w kranie. No ale trudno. Trzeba to jakoś wytrzymać. Oby do wieczora, wtedy jak zapowiadają ekipy, ciepła woda ma wrócić do mieszkań w Radomiu. Na Ukrainie zamknięto szkoły i przedszkola. Władze tłumaczą to potrzebą oszczędzania gazu. Błękitnego paliwa jest mniej, bo Rosjanie obniżyli ciśnienie w gazociągach, którymi surowiec przesyłany jest na zachód. Jak poinformował ukraiński minister energetyki Ihor Nasałyk, w wyniku obniżenia przez Rosjan ciśnienia w gazociągu na Ukrainie wystąpił niedobór gazu rzędu od 15 do 20 milionów metrów sześciennych na dobę. W związku z tym Rada Bezpieczeństwa Narodowego rekomendowała zapobiegawcze kroki, m.in. przejście niektórych odbiorców gazu na opalanie mazutem, ale też przerwę w działalności instytucji oświatowych. Dotyczy to przedszkoli, szkół podstawowych, średnich i uniwersytetów. Dzieci i młodzież mają wolność aktualne do 6 marca, czyli do prognozowanego ustąpienia chłodów. Przy czym w budynkach oświatowych utrzymywana ma być niezbędna minimalna temperatura powietrza. Wcześniej państwowy operator Naftohaz zaapelował do Ukraińców o oszczędzanie gazu i ciepła w domach. Oszczędności niezbędne są po to, by nie wykorzystywać surowca przeznaczonego do tranzytu na zachód. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy, proszę Państwa, na zachodzie zachmurzenie małe, umiarkowane miejscami, zwłaszcza na północy oraz we wschodniej połowie kraju, wzrost zachmurzenia do dużego, słabe opady śniegu, a temperatura minimalna od minus 20 na wschodzie, minus 15 w centrum, w Kotlinach Sudeckich podobnie, do minus 11 na zachodzie. Nad morzem minus 12, minus 8, w Kotlinach Karpackich lokalnie nawet minus 24, a wiatr słaby, miejscami umiarkowany, wschodni, północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Teraz w Saturnie rabaty na smartfony. Kup smartfon, a dostaniesz nawet 500 zł rabatu. Tylko do 7 marca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To już 6 minut po godzinie 16, program trzeci, audycja popołudniowa. Co przed nami do 19? Od maja, proszę Państwa, będą obowiązywać nowe unijne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Co nowego? Dla celów zapewnienia bezpieczeństwa czy swoich maszyn, przedmiotów, swojego sprzętu i też dla bezpieczeństwa osób, które znajdują się w zakładzie pracy, będzie jak najbardziej można założyć monitoring. To się dzieje kosztem jakiegoś ograniczenia prywatności. Szkolne strzelnice. To wielka prowizorka, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. W większości skontrolowanych szkół były to jedynie pomieszczenia adoptowane na strzelnice, czyli na przykład przearanżowane piwnice lub strychy. Dziś także o wycofywanych lekach z różnych powodów, niekoniecznie tych zdrowotnych. Lek jest produktem szczególnym. Każda zmiana w jego wyglądzie i składzie oznacza, że ten lek powinien zniknąć z rynku. Może być to na przykład źle wydrukowana etykieta, zniekształcona butelka, coś co nie wpływa w ogóle na substancję. Dokarmiać czy nie? Chodzi o ptaki. Można, ale rozumiem. Ludzie przychodzą tutaj z pomostu, karmią nieraz. Jak tu pamiętam, to się zawsze dokarmiało. Co pani ma w tych torbach? Ugotowaną kaszę pęczak jęczmienną w nieosolonej wodzie. Niosę ją dla łabędzi. Po 16.30 kolega Wałkuski, a po 17.20 co w mowie piszczy. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie 7 trójek na początku 22. Ja pilnie czekam na Państwa listy zd3@polskieradio.pl. 8 już minut po godzinie 16. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Wielka wyprzedaż w MediaMarkt jeszcze tylko do niedzieli. Mówię, żebyście wiedzieli. To mówię ja, Tytus Dezo z MediaMarkt. MediaMarkt, precz z nudą! Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastramoc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Jako sławny dyrygent wyznam, że tak naprawdę to kocham jazz. Honda Jazz. Nowa Honda Jazz z dynamicznym 130-konnym silnikiem. Wypróbuj ją i poznaj ofertę wyprzedażową w najbliższym salonie. Zaprosiliśmy kobiety ze skórą atopową i łuszczącą się do testowania nowych dermokosmetyków Nivellium. Serum punktowego, balsamu i szamponu w kremie. Preparaty Nivellium są hipoalergiczne, nie zawierają silikonów ani parabenów, a badania dermatologiczne potwierdziły, że u osób stosujących Nivellium wygląd i kondycja skóry wyraźnie poprawiły się już po kilku zastosowaniach. Test zdany celująco. Skóra jest znowu gładka. Nivellium do pielęgnacji skóry atopowej i łuszczącej się. Dostępne w aptekach. Słuchaj, A gdybyśmy za taki nowy, szybki laptop mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? To byłoby super. Super, bo w Media Expert, na przykład za laptop Lenovo, szybki procesor Intel Core i5, zapłacisz teraz tylko 1349 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Niskie ceny.

nagraniach. RODO zwraca uwagę, że monitorowanie osób fizycznych, zwłaszcza w miejscach publicznych, stwarza dodatkowe ryzyka dla ochrony ich prywatności i w związku z tym nakłada po stronie podmiotów, które decydują o tym, żeby taki monitoring stosować, pewne dodatkowe obowiązki, chociażby w zakresie informowania tych osób o fakcie przebywania w takim obszarze monitorowanym. Ważną podstawą, jeśli chodzi o RODO... Piotr Lifshitz, specjalista do spraw ochrony danych osobowych z firmy ODO24. Jest artykuł 12 ustęp 7, który mówi o tym, że można i obowiązek informacyjny zastąpić jasnymi, widocznymi, zrozumiałymi i czytelnymi sposobami komunikacji. Wystarczy zdjęcie, piktogram, że jest kamera. Duża odpowiedzialność spoczywa na osobach projektujących i wdrażających rozwiązania monitoringu, żeby one również projektując i wybierając na przykład położenie kamer, to gdzie kamera ma patrzeć, żeby ograniczali te naruszenia prywatności, żeby te kamery faktycznie patrzyły tam, gdzie jest taka potrzeba. Wchodzę do sklepu, widzę, że jest naklejka, obiekt monitorowany, liczę się z tym, że mój obraz jest nagrywany, przetwarzany i tak dalej. Wchodząc do pomieszczenia, które jest tak oznakowane, ja podejmuję pewnego rodzaju decyzję. Lepszą czy gorszą, to się okaże, co tam zrobię i co się nagra. A wchodząc do pomieszczenia, ja mam prawo nie wejść, bo widzę, to pomieszczenie jest nagrywane. A co w takim razie z monitoringiem ulicznym? Jeżeli mówimy o miejscach publicznych, to bardzo często ten monitoring jest stosowany przez organy administracji publicznej, a dokładnie rzecz ujmując, samorządowej. Dzisiaj stosowanie monitoringu, jeżeli wykorzystujemy go w celach bezpieczeństwa, może służyć tak zwanemu prawnie uzasadnionemu interesowi. Natomiast RODO wyłącza możliwość stosowania tego przepisu wobec podmiotów administracji publicznej, co powoduje, że jeżeli nie znajdą się nowe regulacje prawne w ustawie lokalnym, w ustawie polskim, to organy administracji publicznej będą miały bardzo duży problem ze znalezieniem podstawy prawnej do stosowania monitoringu wizyjnego po dniu, w którym zaczniemy stosować de facto rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych. Administratorzy danych dopiero przy okazji RODO zainteresowali się tym, gdzie jest w ogóle ich monitoring, bo bardzo często są to firmy ochroniarskie, bardzo często to są firmy, które zajmują się wynajem budynków czy pomieszczeń handlowych i właściciel siłowni, sklepu, biblioteki nie ma zielonego pojęcia, że nagranie rejestruje się 300 km dalej na jakimś dysku przez internet. To trochę RODO pomoże zinwentaryzować wszystkie nasze zasoby służące do przetwarzania danych osobowych. Według ostatnich danych jedynie nieco ponad połowa polskich firm jest gotowa już na wdrożenie nowych przepisów o ochronie danych osobowych. A oto jak rozporządzenie RODO może wpłynąć na stosowanie monitoringu, pytał Mariusz Krzemiński. 17 minut po godzinie 16, program trzeci. Imelda Maje. Imelda May w Trójce, 20 minut po godzinie 16, program trzeci, audycja popołudniowa. Ministerstwo Edukacji Narodowej powinno bardziej zadbać o bezpieczeństwo uczniów na strzelnicach szkolnych. To wniosek, proszę Państwa, z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Wynika z tego raportu, że brakuje przepisów regulujących te kwestie. O tym, jak wygląda szkolna strzelnica, kto uczy strzelania, decydują dyrektorzy szkół. Ten problem nie dotyczy wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, bo nie wszystkie mają tak zwane klasy mundurowe. Czy chcielibyście się uczyć strzelania w szkole? Tak, bo to jest przydatne. A co młodemu człowiekowi strzelanie? Do samoobrony. Różnie teraz jest. Może na różnych ludzi trafiać i może się przydać czasami. Uczniowie korzystający ze strzelnic szkolnych nie mogą czuć się w pełni bezpiecznie. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Ponieważ ich bezpieczeństwo jest uzależnione od wyobraźni oraz pomysłowości dyrektorów szkół. Okazało się, że tego co najważniejsze, czyli bezpieczeństwa korzystających z takich miejsc, nie regulują żadne przepisy. Dyrektorzy określali własne zasady funkcjonowania strzelnic szkolnych i wizytację przebiegu zajęć. Chciałbym jak najbardziej, każdy chciałby się nauczyć. Są warunki w szkole po temu? Nie, zbytnio nie ma. Najwyższa Izba Kontroli kieruje wniosek do Minister Edukacji Narodowej o pilne prace nad prawnym uregulowaniem zasad urządzania strzelnic szkolnych, przechowywania broni lub urządzeń do niej podobnych oraz określenia kwalifikacji osób prowadzących w szkołach zajęcia ze strzelectwa sportowego. Minister Edukacji wskazała m.in., że w tym właśnie roku szkolnym rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska będzie monitorowane zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach, które funkcjonują w szkołach. Do końca marca kuratorzy oświaty mają obowiązek przekazać do Ministerstwa Edukacji Narodowej informacje o stanie bezpieczeństwa na strzelnicach szkolnych. Po przekazaniu tych informacji będą przygotowywane dalsze rekomendacje dotyczące ewentualnie działań poprawiających bezpieczeństwo. Pamiętam, że kilka lat temu jeszcze nawet w naszej szkole były wiatrówki. Nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu Tomasz Strachanowski. Z tym, że nie wolno było z nich strzelać, takie były przepisy. Często rolę strzelnic szkolnych pełnią sale dydaktyczne do strzelectwa sportowego, które nie muszą spełniać wymogów ustawy o broni i amunicji. Co na takiej strzelnicy powinno być, żeby taka strzelnica była bezpieczna i kto tego rodzaju instruktażu powinien udzielać młodzieży? Powinien być wydzielony pokój, pomieszczenie bezpieczne. Instruktor strzelectwa sportowego w klubie Cover Marcin Chewiński. Żeby z drugiej strony, czyli tam gdzie lufa patrzy, powinna być wydzielona taka przestrzeń. Po drugiej stronie, tam gdzie są tarcze, powinny być kulochwyty z blachy w taki sposób wykonane, żeby śrut po uderzeniu w metal lecący przez tarczę spadał w dół. Oczywiście pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Zajęcia są obowiązkowe? Czy ja mogę jako rodzic takiego dziecka, bojąc się jego bezpieczeństwa, powiedzieć, nie dziecko, ty na strzelnicę chodzić nie będziesz? Zajęcia na strzelnicach są zajęciami nieobowiązkowymi. W związku z tym każdy dyrektor szkoły, który decyduje się o wprowadzeniu takich zajęć do szkoły, musi uzyskać zgodę rodziców. Jest taka właśnie procedura. Jak wynika z obserwacji naszej reporterki Anny Rokicińskiej, młodzież, proszę Państwa, jednak do strzelectwa garnie się. 7 trójek na początku, 22. A ja pamiętam czasy przysposobienia obronnego. No, cudem przeżyłem zajęcia. 24 minuty po 16. Lying hideous yards where tourists snore and decay. When they dance in a reptile blaze, you wear a mask, an equatorial haze into the past, a colonial maze where there's no more confetti to throw. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels. Be a victim. You're out of luck, you're singing funeral songs to the studs. They're anabolic and bronze, they seem to strut. And they're millennial fogs till they fall down and deflate. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels. Be a victim. Tak wszyscy wiedzą, ale życzliwie przypomnę, to Beck. You've had your fun under an air-conditioned sun. It's burned into your eyes, leaves you plain and left behind. I see them rise and fall into the jaws of a past and then now. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a power that you couldn't sell. Misery waits in fake hotels. Be a victim. Panie Dariuszu, witam. Halo, dzień dobry. Witam, witam. Witam pana. No, chciałbym zaapelować do przeciwników monitoringu, bo ja uważam, że to jest wspaniała sprawa. Mm-hmm. Jest więcej plusów, dużo więcej plusów niż minusów i chciałbym zapytać się przeciwników, czy jeśli zdarzy się taka sytuacja, czego im nie życzę, ale różne rzeczy się zdarzają, że będą potrzebowali tych nagrań. Żeby przejrzeć, nie wiem, ktoś im stuknie samochód, czy zarysuje, czy dalej, czy dalej będą przeciw, tak? Tak, czy dalej będą przeciw, czy będą jednak chcieli skorzystać z tych nagrań. Myślę, że będą chcieli skorzystać. Siedem trójek, pozdrawiam na początku 22. Pan Dariusz przy naszym telefonie do 19. zd3@polskieradio.pl. Back, 27 minut już po godzinie 16. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Klasyk, tym razem w wykonaniu Pink Martini. Panie Waldemarze, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Waldemar, czyli chłop z Mazur, kłaniam się nisko. Wspomnienia pana dopadły? Wspomnienia mnie dopadły a propos przystosowienia obronnego. Dawne czasy, Matko Boska, 80 lata. Ale wspominam całkiem sympatycznie, bo to wie pan, nauka o ranach szarpanych, kłutych i w ogóle jakichś innych, bandażowanie połamanej nogi albo rozbitej głowy. Mnie pamiętam, najbardziej zajmowały zawsze zajęcia z ochrony przed wybuchem bomby atomowej. A nie, no to było, to było rewelacyjne. Natomiast ja, dla mnie koszmarem była nauka o gazach bojowych i kartkówki z tego. Generalnie marny byłem. Natomiast dobrze strzelałem, więc profesor, który prowadził w liceum przysposobienie obronne, zabierał mnie na zawody, bo te zawody zazwyczaj wygrywaliśmy. Mhm. Dlatego byłem tolerowany i truja zawsze była po prostu. Do dzisiaj, panie Waldemarze, nie pamiętam, czy należy się położyć głową do wybuchu, czy też odwrotnie. No, to nie ma znaczenia. Że... Ja i tak wymiecie. No co mnie pan bardzo pocieszył. Pozdrawiam, dziękuję. Serdecznie kłaniam się. Do usłyszenia. Pink Martini. Tymczasem już po 16.30. Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. W 2015 roku siły zbrojne miały 842 karty płatnicze, z których wydano łącznie 9 600 000 zł. To więcej niż w latach 2016-17, gdy wydatki te wyniosły po 9,5 miliona, informuje resort obrony. Klub PSL Unia Europejskich Demokratów domaga się wyjaśnień co do wydatków na cele reprezentacyjne MON. Poseł PO Jacek Protasiewicz wysłał do ministra Mariusza Błaszczaka zapytanie w tej sprawie. W komunikacie resortu poinformowano też, że z tych kart płatniczych korzystały wszystkie instytucje podległe ministerstwu, na przykład ponad 100 ataszatów i kadra dowódcza. Podejrzanego o zranienie nożem dwóch mężczyzn, z których jeden zmarł, zatrzymała lubelska policja. 31-letni Kamil K. był już karany za handel narkotykami i groźby. Do tragedii doszło w sobotę przed jednym ze sklepów w centrum miasta. 27-latek zmarł w karetce. Jego o rok młodszy kolega jest w szpitalu. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 34-letniego Włodzimierza P. policjanci zatrzymali w niedzielę. Prokuratura zarzuca mu ukrywanie napastnika. Do natychmiastowego zawieszenia broni w Syrii wezwali po telefonicznej rozmowie Angela Merkel i Donald Trump. Kanclerz Niemiec i prezydent USA stwierdzili, że syryjski reżim oraz jego rosyjscy i irańscy sojusznicy powinni wprowadzić w życie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Tymczasem ataki na wschodnią Ghutę koło Damaszku trwają. Kolejny serwis w Trójce o 17. Jutro, proszę Państwa, zachmurzenie umiarkowane lub duże, rano miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, rozpogodzenia. Miejscami, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju i na wschodzie, na wschodnim Pomorzu, słabe opady śniegu. A temperatura jutro maksymalna od minus 10 na wschodzie i w Kotlinach Karpackich, minus 6 w centrum, do minus 2 na zachodzie i podobnie nad morzem. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany z kierunków północnych, na zachodzie północno-wschodni i wschodni. Pani Anna też ofiarą wspomnień, pierwsza pomoc na fantomie, to było coś. Pozdrawiam. No, my w szkole ćwiczyliśmy na koleżankach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wielodniowy festiwal biegów narciarskich w Jakuszycach. Tysiące uczestników. Od konkurencji dla dzieci po słynny już bieg na 50 kilometrów, czyli 42. Bieg Piastów. Relacje na antenie Trójki od dziś do niedzieli. Na emocje sportowe zaprasza sponsor programu, marka Brubeck. Oficjalny partner techniczny Biegu Piastów. Na audycję zaprasza KGHM Polska Miedź. Główny sponsor Biegu Piastów. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Wielka wyprzedaż w Mediamarkt jeszcze tylko do niedzieli. Mówię, żebyście wiedzieli. To mówię ja, Tytus Dezo z Mediamarkt. Mediamarkt, precz z nudą. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zwróć narcystyczną ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Bez gorączki, bez obaw. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem dorsz norweski z Krei, tusza i filet ze skórą ma kosztować 24,99 za kilogram, a kawa mielona Jakobs Kronung 14,99 za 500 gramów. Oferta ważna do 10 marca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj od 130 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 130 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje! Zdrowit. Słuchaj, a gdybyśmy za taką nową energooszczędną pralkę mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? No, nie, no to połowę jest super. Super, bo w Media Expert na przykład za pralkę Electrolux klasa A+++ zapłacisz teraz tylko 599 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RSO wyliczone na dzień 5 lutego 2018 roku wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. 26 minut pozostało do 17. Pani Julito, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym nieśmiało trącić temat skuteczności obrazu z kamer. Sama dzwonię z dużego miasta, które jest naszpikowane kamerami. No i z tego, co słyszałam, a także byłam świadkiem, teraz z przykrością sobie przypominam, że były drastyczne sytuacje, kiedy obraz z kamer okazywał się nieskuteczny, albo się okazywało, że nie są nawet wyłączone. Więc byłoby fajnie, gdyby już był taki straszak, to żeby on też służył, kiedy przyjdzie co do czego. 7 trójek na początku. 22. Panie Waldemarze, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, wspomnień czar, tak? Ja pamiętam doskonale tę formułę, jak należało się bronić przed tym wybuchem atomowym. O. To było broń pod siebie i nogami w kierunku wybuchu. A, widzi pan, czyli głową... Ale ja myślę, że to najbardziej chodziło o to, żeby ta broń przetrwała. Na pewno. Pozdrawiam, dziękuję. Dziękuję, to pozdrawiam. Cindy Lauper, Charlie Musselwhite. Tymczasem słuchacz, witam pana, dzień dobry, hello. Halo, dzień dobry, witam, Radek z tej strony. Dzień dobry, panie Radosławie, witam. Chciałbym troszeczkę nawiązać do wspomnień związanych z PO, przepraszam, z przysposobieniem obronnym, mea culpa. Z racji tego, że wszyscy tutaj wspominacie, panowie i panie, tak troszeczkę w komediowy sposób ten przedmiot, natomiast troszeczkę chyba nam umyka to, że to był jednak też przejaw absurdalnej indoktrynacji. Ja tam z racji tego, że troszeczkę zaangażowany byłem w jakieś tam ruchy antysystemowe za poprzedniego ustroju, szczególnie dosyć mocno to odczuwaliśmy. To było jednak wpajanie wszechpotęgi Armii Czerwonej troszeczkę zabijanie sumienia. Pamiętam do dziś definicję karabinu z książki do PO z trzeciej klasy chyba liceum. To znaczy karabin to jest, karabin maszynowy to jest urządzenie do niszczenia pojedynczych lub grupowych celów żywych. Troszkę tak było, ale może dlatego właśnie przewrotnie człowiek sprowadzał te zajęcia często do absurdu. 7 trójek na początku. 22. No i tak pięknie, proszę państwa, mniemam, że w dobrej kondycji dobrnęliśmy do 16:39 dokładnie, a to czas przewidziany dla kolegi Marka Wałkuskiego. Halo Waszyngton, witam pana, panie kolego. Z przyjemnością wypełnię z panem ten czas do 19:00. Tęsknił pan podobno, tak słyszałem, tak? Tak, niech pan opowiada, pan był chyba na nartach, tak? Ale to takie mało antenowe są opowieści, a ja słyszałem, że sporo zmian w pana życiu. Że pan nie mógł znaleźć na szczycie toalety i musiał pan bardzo szybko na dół zjeżdżać. Znaczy, troszkę pomyliłem słowo, skojarzyło mi się jednoznacznie, ale się okazało, że to nie to. Mianowicie kierowałem się taką tabliczką z napisem... czesku wychlitka. Uznałem, że wychlitka to jest to, a to okazało się, że to nie jest toaleta. Ale to jest opowieść, proszę pana, pozaantenowa zdecydowanie. Ale, natomiast... ale morał z tej historii jest taki, że warto uczyć się języku. Naturalnie ma pan jak zwykle rację. Słyszałem, że rewolucyjne zmiany w pana życiu, ponieważ ma pan nowego pilota do telewizora. Tak, tak? Zmiany technologiczne. I co ja podejrzewam, tym, że ale co w tym niezwykłego? Ja podejrzewam, że w Polsce już takie piloty są, ale ja odkryłem właśnie tutaj. Namawiali mnie od kilku lat już z mojej kablówki, żebym zmienił pilota. No i zmieniłem. Okazuje się, że ten pilot jest taki, że można do niego mówić. Mówię na przykład olimpiada, no to wyświetla mi wszystkie programy olimpiady. Nieprawdopodobne. Mówię tytuł filmu, to od razu przerzuca mnie na ten film. A jak na przykład pan powie małe piwo proszę, to co? Jak małe piwo proszę, tego nie próbowałem. Natomiast moja żona, jak pan ją zna, oczywiście rzuciła wyzwanie temu telewizorowi. Nie będę cytował dokładnie, ale zaczęła temu pilotowi, ale zaczęła do niego brzydko mówić. I wie pan, jak ten pilot reaguje? Nie wiem. Otóż wyświetla się wtedy takie hasło, bardzo mi przykro, ale takiego języka nie obsługujemy. A, czyli to jest pilot na poziomie. To jest pilot na poziomie i zastanawiam się, czy dla mnie z tego jakieś wnioski nie płyną. Mm-hmm. No to wrócimy może do tego wątku jakże ciekawego za tydzień. Jeśli pan pozwoli, wiadomo, że zięciem pana prezydenta Trumpa jest Jared Kushner. No i mamy oto małe zamieszanie wokół tej postaci. Oj, małe zamieszanie, znaczy wokół Jareda Kushnera jest trochę zamieszanie, ale w ogóle jest dosyć duże zamieszanie w Białym Domu. To jest wielka próba nawet dla zwolenników prezydenta Donalda Trumpa, którzy do tej pory mówili, znaczy zwykle mówią, że no to jest styl prezydenta Trumpa, ten chaos, zamieszanie w Białym Domu, nieprzewidywalność, zwroty akcji, dramaturgia. No, że taki jest po prostu prezydent Trump, trzeba się z tym pogodzić, a patrzeć na rzeczy najważniejsze, czyli na sytuację gospodarczą, decyzje polityczne i tak dalej, i tak dalej. No, ale w tej chwili nawet zwolennicy Donalda Trumpa są poddani ciężkiej próbie, no bo mamy do czynienia z ogromnym chaosem w Białym Domu. Jaredowi Kushnerowi, czyli zięciowi prezydenta Trumpa, ale formalnie też jego wysokiej rangi doradcy, któremu powierzono na przykład proces bliskowschodni, obniżono poziom certyfikatu bezpieczeństwa, czyli nie będzie już miał dostępu do ścisłych tajemnic państwowych, na przykład do codziennych briefingów wywiadowczych, no co obniża jego rangę, pozycję w Białym Domu, ale mówi się już o tym, że także FBI przygląda się biznesom Iwanki Kushner, czyli jego córki, analizując, czy powiązania biznesowe jej nie mogą zostać wykorzystane przeciwko niej przez inne państwa czy innych biznesmenów. Mamy decyzję o odejściu szefowej komunikacji Białego Domu, jednej z doradczyń, zresztą 29-letniej byłej modelki, która przeszła do polityki, nie mając żadnego doświadczenia wcześniej w polityce, ale która podobno miała bardzo dobry wpływ na prezydenta i która właśnie ogłosiła, że właściwie została zmuszona do dymisji. Mówi się o dymisji szefa doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego, generała McMastera. Generał John Kelly, który jest szefem personelu Białego Domu, wczoraj publicznie mówi o tym, że chyba Bóg go pokarał tym, że przyjął posadę w Białym Domu. Czyli szykuje się sporo wakatów, tak? No już jest sporo wakatów, bo już sporo osób odeszło. No i mamy takie sytuacje jak wczoraj, kiedy prezydent Trump niespodziewanie ogłasza, że zamierza wprowadzić właśnie wojnę handlową, że zamierza wprowadzić cła na aluminium i na stal, cła zaporowe. Jego główny doradca do spraw gospodarczych grozi dymisją. Mam wrażenie, że pan prezydent Trump dużo mówi, prawda? Tak, dzisiaj rano wdał się w pojedynek na Twitterze z Alekiem Baldwinem. Także mamy ten wymiar sytuacji. Który nie jest, dodajmy, wielkim sympatykiem pana prezydenta? Nie, zdecydowanie nie jest. No właśnie o to poszło. W każdym razie no, jest pewien chaos. Zobaczymy, czy uda się jakoś tę sytuację uspokoić. Z drugiej strony mamy sytuację gospodarczą Ameryki, chociaż na giełdzie się trochę pogorszyło po tej decyzji wczorajszej prezydenta Trumpa o ogłoszeniu wojny handlowej na Wall Street. Dzisiaj Dow Jones 300 punktów w dół. No ale generalnie sytuacja gospodarcza Stanów Zjednoczonych jest dobra i to jakby sprawia, że prezydent Trump, te notowania, które nigdy bardzo wysokie nie były, ale jednak dalej nie spadają. Panie kolego, sporo wątków przed nami, tak więc jeśli pan pozwoli, zainicjuję następny. Co pan na to? Bardzo proszę. Przed nami bowiem rozdanie Oscarów. Tak, pogoda podobno w Los Angeles fatalna. Pada i jest pochmurno, i deszczowo, i zimno. Natomiast rozgrzały trochę emocje doniesienia, że w tym roku, nie wiem czy pan pamięta, to chyba było rok temu, jak Warren Beatty i Faith Dunaway ogłaszali Oscary w głównej kategorii film roku i koperty im się pomyliły. No, i ogłosili zły film, potem musieli się wycofywać. To akurat wyjątkowo pamiętam i co w związku z tym? No i w związku związku z tym dobrze poinformowany w tych sprawach portal TMZ dotyczący rozrywki, filmu i tak dalej, donosi właśnie, że będzie powtórka. Tak śmieszne, to znaczy, że będzie powtórka. Roku, rozumiem, pomylą wszystkie koperty, tak? Faye Dunaway i Warren Beatty dostaną kolejną szansę i w tym roku też będą ogłaszać film roku. Także poziom napięcia, powiem panu, jest bardzo wysoki w związku z tegorocznymi Oscarami. Także może przez pomyłkę odczytają nagrodę Oscara dla polsko-brytyjskiego filmu Twój Vincent. No właśnie, a propos amerykańskiej telewizji podały taką informację bardzo poważną, że pana zdaniem Twój Vincent nie dostanie jednak Oscara. To znaczy, nie jest typowany. Nagrody Złoty Glob nie dostał. Ja widziałem film Coco, który jest rywalem w kategorii filmu Pomoże mi pan? Nie, niech pan to nie sam. W tej samej kategorii... Nie ma kółeczka ratunkowego? W tej samej kategorii, w której startuje Twój Vincent. I to jest naprawdę genialny film. To jest film, który... Ale jaki to jest film? Niefabularny, prawda? Nie, to jest też animowany, Coco. Teraz się udało, widzi pan? I on nie dość, że jest kasowym filmem, bo ponad 600-700 milionów już chyba dochodu przyniósł. To jest po prostu znakomitym filmem i niektórzy mówią, że gdyby startował w kategorii film roku, w tej, w której Faye Dunaway i Warren Beatty się pomylą znowu, to nawet miałby szansę na Oscara dla najlepszego filmu roku. W każdym razie jest to znakomity film, no i bardzo mocna konkurencja, jeśli chodzi o... Ale biorąc pod uwagę parę prowadzących, to w zasadzie każdy film ma ogromne wszystko szanse. Może się zdarzyć. Tak. Dokładnie. Dyskusja o broni, króciutko odnotujmy. No, 728 dyskusja o broni w Stanach. Albo nawet 955. Ale być może pan ma rację, tak, ale tym razem? Tym razem jest trochę inaczej. To znaczy nastroje... zwykle było tak, że była strzelanina w Stanach Zjednoczonych. Rozpoczynała się dyskusja na temat broni, która trwała dzień, dwa, trzy, może tydzień, a potem ludzie przestawali się tym interesować, emocje opadały i wszystko wracało do normy. Tym razem jest trochę inaczej, dlatego że w tę akcję zaangażowali się uczniowie szkoły, w której doszło do strzelaniny. No i już mamy sporo zmian. Na przykład sieci handlowe, wiele sieci handlowych ogłasza decyzję o tym, że długiej broni nie będą sprzedawać osobom poniżej 21 roku życia, bo tak jak mówiliśmy parę razy, w Stanach można, 18-latek może kupić nie może kupić piwa, nie może wejść do baru, a może kupić karabin AR-15, czyli cywilną wersję wojskowego karabinu automatycznego. Wiele stanów stara się wprowadzić różnego rodzaju ograniczenia. Prezydent Trump, choć tutaj też mamy do czynienia ze sprzecznymi sygnałami, ale też najwyraźniej jest za tym, żeby pewne restrykcje, ograniczenia wprowadzić. Tu oczywiście nie ma mowy o tym, żeby wprowadzić zakaz posiadania broni czy zakupu broni w Stanach Zjednoczonych. No ale coraz więcej mówi się o tym i coraz więcej decyzji konkretnych jest podejmowanych w tej sprawie, żeby takie ograniczenia wprowadzić. Oczywiście zwolennicy prawa do posiadania broni liczą na to, że może te emocje dłużej troszkę potrwają, ale że za chwilę, za kilka tygodni też opadną i te zmiany nie będą rewolucyjne. Słyszy pan, co ja robię? Ja biorę oddech, a wie pan po co? Żeby mi przerwać. Tak. Nie chce pan do 19 tak, ze mną rozmawiać. Tak, nie mogę doczekać się napadu. Napad będzie? Po pierwsze mam taką dla pana informację, to jest że kasjerzy bankowi stają się coraz bardziej zuchwali. To straszne. Coraz bardziej zuchwali, na przykład na Brooklynie w tym tygodniu doszło do dwóch napadów, podczas których obaj kasjerzy odmówili wypłaty gotówki. No to nieludzkie. Co więcej, odmówili niedłosłemu rabusiowi zwrotu notatki, ponieważ... Skandal. Ponieważ taka notatka z żądaniem pieniędzy może być dowodem, w związku z tym oni starają się zabierać te notatki, a ci kasjerzy w dwóch różnych bankach nie dość, że nie chcieli wypłacić pieniędzy, to jeszcze powiedzieli, że nie oddadzą notatki. Także zuchwałość kasjerów, proszę pana... Niebywałe, tak. Niebywała, coraz większa. A tu mamy jeszcze, jeśli chodzi o motywy napadów na banki, jak pan wie, mówimy o tym, z różnych powodów ludzie dokonują takich napadów. To mamy dżentelmena ze stanu Indiana, który dokonał napadu na bank, zrabował parę tysięcy dolarów, potem został schwytany, a w sądzie tłumaczył, że potrzebował pieniędzy na opłacenie czesnego za studia. No i jest to argumentacja. Pozdrowienia jak zwykle dla pańskiej żony, a ja mam jak zwykle dla pana piosenkę. Ona sobie teraz z pilotem pewnie dyskusję ucina. Pogawędkę się wdała. To jest April, proszę pana, Stevens, a piosenka o wdzięcznym tytule Teach Me Tiger. I tak mi się skojarzyło, że może to jest do pana. Ja jestem tiger? No a nie? A wie pan, podobno jest tak, że każdy z nas jest jakimś zwierzęciem gdzieś tam w duchu. Pan mi na pierwszy rzut oka, że pan tę piosenkę zagra i ja sprawdziłem, jakie cechy ma Tiger, no i? Czyli tygrys. Otóż jest urodziwy, no, rozgarnięty, tak, ciekawy świata, tak jest, modny. No, no. To mamy, może, no to rozwiał pan wszelkie wątpliwości. Ja mam wrażenie, że z treści piosenki wynika, że człowiek w potrzebie, także proszę posłuchać. Dziękuję, do usłyszenia. Zastanawiam się, jakim pan byłby, czy jest zwierzęciem. Na szczęście. Mam na przykład cechy słonia. Na szczęście nie musimy tego rozważać. Dobranoc. Słoń jest uduchowiony, inteligentny, z zasadami i napuszony. Dobranoc panu. Do widzenia, do usłyszenia. Dziękuję do pięknie. Usłyszenia. Halo, halo. Niknie mi pan. Halo. No chętnie bym porozmawiał, ale nie słyszę, no. Show me tiger how to kiss you. Take my lips, they belong to you. Teach me what to do. Touch me, tiger, when I'm close to you. Wah, wah, wah, wah, wah. Help me, tiger, I don't know what to do. Wah, wah, wah, wah, wah. I know that you could love me too. Show me what to do. This is the first love that I have ever known. What must I do? Panie Mario, witam. Krótko proszę, kłaniam się. Halo? Dzień dobry, mam komentarz do pana redaktora perypetii narciarskich. Mhm. Otóż toaleta po czesku to zachód. A na wrocławskim rynku jest pewien bank z zielonym logo, który nazywa się Bank Zachodni. Proszę sobie wyobrazić rozbawienie Czechów, którzy podróżują w celach turystycznych do tego miasta. Podejrzewam, ja przyznam, że znałem to słowo, zachód oczywiście, aczkolwiek wykombinowałem sobie, że wychlitka to jest taka mniejsza wersja tego zachodu. Nie, nie, to, nie, to jest miejsce widokowe, punkt widokowy. Rozumiem. April Stevens. Jest mroźno, proszę państwa, ale atmosferę rozgrzewają gorący doping kibiców. Na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie trwa 42. bieg Piastów, największy festiwal narciarstwa biegowego w Polsce. Na starcie dzisiejszych dwóch wyścigów na 37 kilometrów stanęło 1500 zawodników. Wielu z nich wystartuje także na jutrzejszym królewskim dystansie, mianowicie na dystansie 50 kilometrów. Impreza przyciąga narciarzy z całego świata, cieszy się twórca i wieloletni komandor biegu Piastów, pan Julian Gozdowski. W tym roku startuje ponad 6,5 tysiąca zawodników z 32 krajów świata. To jest nieporównywalne. Leszek Kosierowski, Stowarzyszenie Bieg Piastów. Zjeżdża tutaj cały świat. Mamy po raz pierwszy zawodników z 5 kontynentów, a nie z 4, bo doszła Argentyna, ponieważ jeden człowiek się zgłosił z Argentyny ku naszej radości. Więc są ludzie z 20 kilku krajów Europy, z Indii, z Australii i ze Stanów, i z Kanady. Bieg na 30 kilometrów techniką dowolną. To jest pierwszy bieg tego głównego weekendu biegu Piastów, zaliczony do World Lopet Ski Federation, czyli Światowej Ligi Narciarskich Biegów Długich. Tony Escher, zwycięzcą biegu na 30 kilometrów techniką łyżwową, 42. biegu Piastów, 10 metrów, 5, 2 i mija linię mety. Wielkie brawa! Tony Escher, Niemcy! W zeszłym roku drugi, w tym roku pierwszy. Tony Escher z Niemiec, zwycięzca biegu na 30 km techniką dowolną. Wyścig był naprawdę dobry, byłem w dobrej formie. Dla mnie nie był to tak trudny wyścig, bo biegliśmy w grupie od 4 do 6 zawodników, co pozwoliło nam zachować trochę energii. Jestem bardzo szczęśliwy, że wygrałem ten bieg. Po pierwszym dziś biegu na 30 km techniką dowolną, w którym zwyciężył Tony Escher, za chwilę start biegu na 7 km techniką klasyczną. około 900 zawodników na linii startu. Ten bieg ma zachęcać ludzi, którzy mało biegają na nartach albo od niedawna, żeby mogli poczuć atmosferę biegu Piastów. 7 kilometrów to każdy przedrepcze, więc to nie jest żaden problem, żadne duże wyzwanie, aczkolwiek dla niektórych to jest pierwszy start w ogóle w życiu. W jakichkolwiek zawodach sportowych. To pierwszy start w biegu Piastów? Tak, pierwszy start i trzeci raz nart na nogach. Gratuluję odwagi. I liczę na sukces. Okej, to siódemka to taka dobra rozgrzewka w biegu Piastów będzie? Tak myślę. To może za rok 50. Tak jest zamiar. Biegłam ostatnia. Coś takiego. Dzień dobry, Polskie Radio podsłuchuje. A dziś w tym roku pani też biegnie? Dzisiaj tak, biegniemy z koleżankami i kolegami w biegu na 7 kilometrów. To jest taki szczególny dla nas bieg, bo odbywa się w stulecie adwokatury. Jesteśmy grupą adwokatów z całej Polski. No proszę, no to wspaniale, czyli taka wewnętrzna rywalizacja na biegu Piastów. Tak. Czy już po biegu na siódemkę? Tak. Jak nastrój? Super. Oprócz tego, że byłam w trzecim sektorze, musiałam wszystkich wymijać przez to strociłam. No, było tak mroźno, ale osiągnąłem metę, jestem z tego bardzo zadowolony. Widzę, że medal już na szyi po starcie na siódemkę, kubek gorącej herbaty, zimno było na trasie? No, zimno i wiatr zimny. A jak się biegło? Nawet fajnie. Ciasno było miejscami, ale można było biec. To jedyny start w tym roku, czy jutro w 50 też? Nie, 50 nie, ale w niedzielę na 25 stylem klasycznym zamierzam dobiec do mety. Zmagania biegaczy narciarskich na Polanie Jakuszyckiej obserwował Patryk Michalski z radiowej jedynki, która jest patronem, przypomnijmy, 42. biegu Piastów. Pan Jacek, panie Jacku, witam, halo. Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Mam zagadkę z przysposobienia obronnego. Czy pan będzie wiedział, co to jest? Uwaga, podaję definicję, której się nauczyłem. Akwen wodny o poszarpanej linii brzegowej, nie posiadający znaczenia strategicznego. Czyli będę strzelał. Nomen omen, staw? Kałuża, ale był pan blisko. Kałuża. Pan Robert, dziękuję panu. Zastanawia się nogami w kierunku wybuchu. Broń pod siebie, ale co z butami? No, straty w postaci butów będą, nie ma wyjścia. Autopromocja. Mówią o nim tak, spektakl albo film może być przeciętny, ale jego rola na pewno będzie dobra. Wcielił się w postać księdza Jerzego Popiełuszki, brawurowo zagrał Maksymiliana Kolbego i wiele innych ról. Zwłaszcza ostatnio odnosi spektakularne sukcesy, jednak dla niego dzisiaj najważniejsze jest to, aby pozostał normalny. Absolutnie. Ja bym się udusił, gdybym się jakoś wysforował na takiego jak Juszka Botyna, co grozi każdemu. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Adam Woronowicz. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, a teraz podkręćmy rabat na komputery. Wojtechu, już jest 10%! O, i tak jest super. Klienci znowu będą zachwyceni. Teraz w Saturnie rabat technologiczny na komputery. Setki produktów aż do 10% taniej. Na przykład laptop Lenovo z procesorem Intel Core i7 i grafiką 4 giga. Taniej o 409 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. A pierwsze uruchomienie teraz za jedyne 24,50 zł. Saturn. Technologia tak ma. Wszystkie zęby zdrowe, ale ma pani skłonności do aft. Powinna pani stosować na co dzień pastę do zębów Dezaftan-Clean. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Dezaftan-Clean polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Dezaftan-Clean chroni przed próchnicą, działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Nowość. Pasta do zębów Dezaftan Clean. Rekomendowana przez Dezaftan. Żel na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Teraz także Irigasin Junior dla dzieci. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum. Proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja.